Běž! Slíbil jste mě zaopatřit. Nic jsem ti neslíbil. Běž, jak jsi přišel. Tak slyšel jsi. Táhni! Táhni! Může to trvat měsíce i víc, než se vrátí. Já tě počkám, Roko! I roky tě počkal! Miluju tě, Eliško, Eliško! Ustačilo, běž! Vrátím se pro tebe! Běž! Vináři, zastavte se zítra na statku. Promluvíme si.